NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De strijd om het voorzitterschap van de Tweede Kamer gaat donderdag tussen Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA en Martin Bosma van de PVV. Beiden hadden afgelopen dagen al gemeld dat ze de vertrokken voorzitter Vera Bergkamp graag willen opvolgen. Andere kandidaten konden zich tot vanochtend melden, maar dat heeft niemand gedaan. Bij Friesland Campina verdwijnen in Nederland 900 banen. Het is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie waarbij 1800 werkplekken verdwijnen. Het zuivelconcern zegt dat honderden miljoenen per jaar aan besparingen nodig zijn om goed te kunnen blijven concurreren. 125.000 Nederlanders kampen met problematische schulden die het gevolg zijn van aanmaningen die volgen op het niet betalen van verkeersboetes. Dat schrijft de Volkskrant, die onderzoek heeft gedaan naar de impact van alle verkeersboetes van het CJIB van de afgelopen 3 jaar. En er is een verdachte van 26 aangehouden voor de aanslag bij een woning van een loodgieter vannacht. Bij het huis in Vlaardingen ging een explosie af. Panden en voertuigen van de loodgieter waren al eerder doelwit van de aanslagen. Waarom is niet duidelijk. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De nieuwe Tweede Kamer debatteert vanmiddag en vanavond voor het eerst met demissionair premier Rutte over de eurotop eind deze week. En dat belooft op zijn minst een interessant debat te worden. Want hoeveel ruimte krijgt Rutte in Brussel nu de samenstelling van die Tweede Kamer is veranderd en de PVV daar de grootste partij is? Die PVV is namelijk tegen verdere steun aan Oekraïne en al helemaal tegen de uitbreiding van de Europese Unie met Oekraïne. Over dat laatste, uitbreiding van de Unie, is ook NSC kritisch. En laat dat nou precies de twee onderwerpen zijn die eind deze week op tafel komen in Brussel. President Zelensky praat intussen de blaren op zijn tong om aanvullende steun. Vandaag is hij te gast in het Witte Huis bij president Biden. Want ook steun van de Amerikaanse zijde is geen uitgemaakte zaak meer nu de Republikeinen dwars liggen. In Europa is dat Viktor Orbán, de Hongaarse premier en best mattie van Geert Wilders. Jan Paternotte is de nieuwe buitenlandman van D66, tevens vervangend fractievoorzitter, als Rob Jetten in deze periode op zijn post moet zijn als demissionair minister. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u de cadeautjes al ingepakt? De cadeautjes al ingepakt? Kerst? U bent het toch niet vergeten? Ik denk dat ik het ben vergeten. Tjeerd de Groot wordt vandaag opnieuw beëdigd als tijdelijk Kamerlid. Ja, klopt. Ja, Tjeerd de Groot wordt beëdigd. Ja, en Lilian Marijnissen neemt afscheid als fractievoorzitter van de SP. Ja, zeker. Daar hebben we absolute cadeautjes voor ingepakt. En Marijnissen ga ik ook zeker missen. Ik ben tegelijk met haar begonnen als Kamerlid. En ja. Zij... Dat was wel een enorme grote verschillen met de SP natuurlijk. Zeker als we het bijvoorbeeld over Europa hebben. Maar een hele fijne collega wel. Dus ik ga er zeker missen. Ja. En dat cadeautje Tjeerd de Groot is inderdaad heel mooi dat hij terugkomt. Want er waren ook sommige mensen die zeiden Tjeerd de Groot is niet terug in de Kamer. Ja. En daarbij stonden te juichen. En vandaag wordt hij gewoon geïnstalleerd. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij aankomt op een trekker. Wat krijgt hij van u? Een koe? Een koe. Goed. Hij woont op zich wel in Friesland. In een huis waar je op zich in de tuin wel ruimte zou hebben voor een koe. Maar ik weet niet of hij daar... Ik denk dat het toch gewoon een goede fles whisky wordt. Ja, oh ja, van een halve koe. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Op wie gaat u eigenlijk stemmen donderdag? Ja, dat is geheim, hè? Nou ja, dat is geheim voor zover je het geheim wilt houden. Nou, we gaan eerst even kijken wie allemaal de kandidaten zijn. Maar dat weten we nu. Het zijn er twee. Martin Bosma en Tom van der Lee van GroenLinks. Ja, nou ja, zeker. En er wordt op dit moment in de fractievergadering natuurlijk ook over gesproken. Maar ik las de brief van Tom van der Lee. Volgens mij heeft hij een hele mooie onderbouwing voor zijn kandidatuur geleverd. Ja, en de brief van Bosma? Die moet ik nog lezen. Maar ik geloof dat uw stem al is bepaald, als ik het zo hoor. Nou, ik laat het eventjes aan onze woordvoerder Joost Sneller, die dat debat gaat doen, om dat als eerste te doen. Maar u mag horen wat u wilt horen. Ja, het wordt geen stem op Martin Bosma, zo te horen. Nou ja, ik heb met Tom van der Lee ook zelf samengewerkt in een commissie waarbij ik zag dat hij heel goed in staat is om boven de partijen uit te stijgen. En dat is ook wat je van een voorzitter natuurlijk verwacht. De brief van Bosma ga ik natuurlijk nog lezen. Maar goed, ik laat het even aan onze woordvoerder verder. En ik denk dat u straks donderdag, als dit debat plaatsvindt, niet hoeft te raden naar mijn stem. Nee, nou dat is tussen de regels door wel te horen, hoor. Houdt u zich vanmiddag tijdens dat debat keurig aan de regels eigenlijk? Dat ga ik wel proberen, ja. Ja, ja, dat betekent dat u lang achterover moet gaan zitten. Hoe bedoelt u? Nou, een aantal nieuwe Kamerleden houdt zijn maiden speech. Ja, dat klopt. Ik zag Gijs Tuinman, Diederik van BBB. Jasper Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract. Ja. Allemaal nieuwe woordvoerders die inderdaad een maiden speech houden. En dan mag je Niet interrumperen. Dan mogen zij gewoon de hele spreektijd 5 minuten lang doorpraten zonder dat iemand er tussendoor kan komen. En dan is misschien met name bij Caspar Veldkamp wel interessant hoe ver hij nou bereid is om de premier de ruimte te geven om te praten over uitbreiding van de Europese Unie. Zeker. Nou, ik denk dat we naar de hele Tweede Kamer kijken, maar zeker ook naar de grote partijen, NSC, VVD, wat hun positie wordt. Want het is niet voor niets. De verkiezingsuitslag in Nederland die werd in de Russische media aangekondigd als Poetin heeft de verkiezingen in Nederland gewonnen. Einde quote. Ja. Ja, ik heb het voor mijn neus liggen. Bent u het ook eens dan met de zin? Het feit dat wel of niet respecteren van onze grondwet onderwerp is van onderhandelingen is in de formatie legt pijnlijk bloot in wat voor een situatie wij zijn beland. Voor de zekerheid herhaal ik wat letterlijk in officieel staatsbureau van het Kremlin stond. Poetin heeft gewonnen in Nederland. Ja, nee, dat is zeker zorgwekkend. Het is trouwens ook ergens een beetje koddig natuurlijk. Dat je, ik zag de planning van Ronald Plasterk. Nou ja, ik dacht eerst nog van vandaag het debat over de Europese top. Dat kan wel eens het laatste debat van Mark Rutte worden over een Europese top. Maar de planning is dus tot begin februari eerst helemaal doorpraten over grondrechten en de grondwet. Ja. Dan duurt het nog wel even. Dus dan denk ik dat Mark Rutte de verhuisdozen ook nog niet hoeft te pakken. Nee, overigens gaan ze tot februari ook over de inhoud praten. Hè? Niet alleen over de grondwet. Ja, het is alleen natuurlijk wel het is wel heel apart. Wij hebben zelf natuurlijk ook best wel een lange formatie met de VVD gehad. Nou, nog het record heb je op uw naam staan, ja. Het record waarop ons naam staan, maar waar we in ieder geval geen tijd aan kwijt waren, is of de grondrechten, vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, of die eigenlijk wel gelden in Nederland. En of we de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wel respecteren. Want dat zijn toch fundamenten van de vrijheid die we met elkaar hier hebben. Ja, zouden die gesprekken niet plaatsvinden om aan het einde te kunnen en te moeten constateren dat het toch niet gaat lukken? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wel. Nee, dat weet ik echt niet. Ik weet niet met welke intentie partijen aan tafel zitten. Ik hoop alleen dat ze natuurlijk in het geval van de VVD en de NSC echt vasthouden aan de lijnen die ze duidelijk hebben neergelegd in brieven en die ze ook voor de verkiezingen hebben geuit. Juist. Zullen we teruggaan naar de inhoud van het debat van vanmiddag? Want de grote vraag is natuurlijk of de koers die het demissionaire kabinet met uw steun, want u bent in dat kabinet nog steeds vertegenwoordigd, of die steun er nog is in de meerderheid van de Kamer. Of dat het kabinet met handen gebonden naar Brussel moet. Toch? Ja. Zeker. Nee, u noemde net ook al inderdaad dat in Moskou werd gezegd de overwinning van de PVV is eigenlijk een overwinning van Poetin. Nou, wat ze daarmee natuurlijk zeggen is de PVV is tegen steun aan Oekraïne, tegen financiële steun, tegen militaire steun. Ja. En daarmee zitten ze eigenlijk op één lijn met bijvoorbeeld Viktor Orbán inderdaad in Hongarije, die eigenlijk wil dat we Oekraïne aan hun lot overlaten. Ja, en dat is trouwens ook een van de inhoudelijke punten die op de onderhandelingstafel voor dat kabinet, voor dat nieuwe kabinet liggen. Dus met andere woorden, het is de eerste keer dat we ook een kijkje in die keuken krijgen, namelijk hoe zeer houdt de PVV vast aan dat standpunt? Ja, dit is echt een heel grote vraag voor vanmiddag in dat debat. Dus wat ons betreft moet ook vandaag duidelijk worden of Nederland doorgaat met de steun in Oekraïne. Wat ons betreft absoluut wel. Want als we Oekraïne nu in de steek laten, ja, dan kun je denken dat raakt alleen maar Oekraïne. Maar Rusland zal niet ophouden daar. We zien in Amerika dat de steun afbrokkelt. We zien het in Nederland. We zien dat er andere politici in Europa zijn, zoals Marine Le Pen, die straks president van Frankrijk wil worden, die zegt laat Rusland maar zijn gang gaan. Dan zullen ze niet ophouden bij Oekraïne. Zij zijn in feite onze vrijheidsstrijd, ook onze buitengrens aan het bewaken. Ja. En die steun die verdienen ze. Maar wat nou als een substantieel deel van de Kamer, of misschien zelfs wel een meerderheid, Mark Rutte als demissionair minister-president met handen en voeten bindt om naar Brussel te gaan? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat zou funest zijn. Dus maar, dat maar is ook wat betekent funest dan? Nou, funest betekent dat wat u zegt, dat Mark Rutte met handen en voeten gebonden is. En dat hij niet meer kan doorgaan met de opstelling van Nederland. Terwijl Nederland is natuurlijk niet het grootste land van Europa, maar we zijn wel een van de 6 grootste economieën van Europa. Ja. Liepen we voorop in de steun aan Oekraïne, de straaljagercoalitie, waar de Oekraïners nu met F-16's kunnen vliegen. Ja. We geven ook Nederland 2 miljard extra aan Zelensky. 2 miljard extra. Ja. Oftewel, zonder Nederlandse steun is de steun van Europa aan Oekraïne al een heel stuk kleiner. En die steun die hebben ze, elke euro hebben ze heel hard nodig om de Russen tegen te houden. Maar de vraag is eigenlijk, want het kabinet spreekt met één mond, nog steeds in demissionaire staat toch ook? De vraag is dus of stel dat de bandbreedte smaller wordt, of u dat als D66 met notabene een minister in de buitenlanddriehoek, namelijk de minister van Defensie, Kajsa Ollongren, of u dat accepteert? Nou ja, nee. Daarom gaan we ook vanmiddag in dat debat ervoor pleiten dat we juist meer steun aan Oekraïne gaan geven. Dat is ook wat in Duitsland nu is ingezet door de regering. Die zien dat er onzekerheid is. Die zien dat er ook een signaal nodig is naar Poetin van we laten de Oekraïners niet in de steek, want dat is nou precies waar hij op hoopt. Dat we zeggen, we gaan de Oekraïners meer steun geven volgend jaar, zodat zij in die oorlog de Russen kunnen tegenhouden en zodat we hen kunnen gaan helpen deze winter als er heel veel aanvallen zullen komen op de energieinfrastructuur in Oekraïne. Want dat is natuurlijk het tweede wat de Russen proberen. Ja. Om de energieinfrastructuur lam te leggen, zodat de Oekraïners kou moeten lijden. Ik las net een stukje proza voor dat Poetin gewonnen had in Nederland. U zei het zelf ook al. Dat kwam van de Twitterlijn van uw medewerker, namelijk Isa Yuzibov. Ja. Ja, en die schrijft ook nog dat het hoofd van de strijdkrachten van Duitsland zegt dat zijn land ook in NAVO-verband machteloos is tegenover Rusland en sluit een defensieve oorlog tegen Rusland niet uit. Spreekt zelfs van een Russische invasie in Duitsland als risico. Niet uw medewerker, maar die hoofd van de Duitse strijdkrachten dus, voor de duidelijkheid. Nou, dit geeft. Ik heb Onno Eichelsheim iets dergelijks nog niet horen zeggen. Nee, maar het feit dat het hoofd van de Duitse strijdkrachten zoiets zegt, kijk, dat is ook hoe serieus deze situatie is. Poetin die heeft natuurlijk jaar na jaar allerlei dingen gedaan. Van operaties in Tsjetsjenië, Georgië, het oosten van Oekraïne, het neerhalen van MH17, het annexeren van de Krim en elke keer bijna straffeloos. Ja. Nou, nu de inval in Oekraïne krijgt hij voor het eerst hele grote tegenstand. En is denk ik dat tot nu toe een totale mislukking voor de Russen. Ja. Maar zijn gok is van ja, maar in het westen gaan ze op een gegeven moment toch een beetje moe worden van die strijd. Laten ze Oekraïne alsnog in de steek en dan kunnen we dat land alsnog innemen. Ja. En dan zullen ze daar niet ophouden, want er worden nu ook dreigementen richting Letland geuit. En we weten al dat Rusland eerder met desinformatie, met het proberen separatisten op te lijnen, probeerde ook in die landen te zorgen dat daar een opstand tegen de regering zou komen. En dat zijn landen die natuurlijk binnen de NAVO liggen. Dus dat zijn ook landen die vallen onder artikel 5. Oftewel inhouden dat als Rusland die landen aanvalt, dat wij die landen dan verdragsrechtelijk verplicht zijn om te helpen verdedigen. Ja, nee, zeker. Maar is het een scenario waarmee u rekening houdt? Ja, ik denk dat als je Oekraïne aan zijn lot overlaat, dat dan Moldavië het volgende land is en dat Rusland ook naar de Baltische Staten kijkt. Dat Poetin niet ophoudt totdat hij wordt tegengehouden. Dat is ook de les van de afgelopen 20 jaar. Hij probeert van alles en pas als hij wordt tegengehouden, nou, dan is daar ergens een grens. Ja, zal Duitsland dan als toch dichtbijliggend land en groot land een van die Baltische Staten dan gaan beschermen als artikel 5 in het spel komt? Ja, dat zullen we als hele NAVO moeten doen. Dat is ook waarom de Fransen nu behoorlijk veel operaties boven het Baltisch grondgebied ook hebben met vliegers. De Baltische Staten hebben geen eigen luchtmacht. Waardoor ook zij nu al afhankelijk zijn natuurlijk voor de bescherming van hun luchtruim van de NAVO. Ja. Ja, dat is. Maar ja, als we dat niet zouden doen en je zou zeggen, je verdedigt de Baltische Staten niet. Kijk, dit is op zich waar die uitspraak van de Duitse leger vandaan komt. Ja. Je moet de Russen ergens willen tegenhouden. En laten we dat dan doen in Oekraïne. Juist. Dat betekent dan ook dat het denkbaar is dat Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO oorlog moet gaan voeren tegen Poetin. Nou ja, dat hoeft niet als we en Amerika de Oekraïners vol blijven steunen. Ja, en dat brengt mij weer terug bij dat politieke punt dat ik net probeerde uit te vogelen bij u. Namelijk, als dit kabinet te weinig ruimte krijgt in uw ogen, kunt u dan garanderen dat u met het D66 small deal erin blijft zitten? Nou, wat ons betreft moet het kabinet voldoende ruimte krijgen. Dat en als dat niet gebeurt vanmiddag. En ik hoop ook, als ik kijk naar de uitingen vanuit partijen als NSC en VVD, dat die zeggen dat ze staan voor die steun in Oekraïne. Ja. Nou, laten we dan ook duidelijk maken wat dat concreet betekent. En dat betekent dat we die steun moeten opvoeren. Dan komen we ook niet voor die vraag te staan die u stelt. Maar als die vraag aan de orde zou zijn? Als welke vraag aan de orde zou zijn? Dat de bandbreedte van het kabinet te beperkt wordt in uw ogen. Blijft u er dan in zitten in demissionaire toestand? Nou, ik denk dat voor alles geldt dat we het beste een verschil kunnen maken als we een meerderheid van de Tweede Kamer erachter krijgen dat we doorgaan met de steun in Oekraïne en dat het signaal is wat heel Europa nu ook nodig heeft. Ja, ik hoor geen ja of geen nee. En als dat niet zo is, ja, dan is dat iets wel veel groter is dan alleen de vraag van hoe zit een demissionair kabinet in Nederland eruit. Dan gaat het om de veiligheid in Europa en dat is iets heel wezenlijks. Ik hoor nog steeds geen ja of geen nee. Nee, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat wij vanmiddag in het debat duidelijk kunnen maken dat de verkiezingsoverwinning in Nederland niet een overwinning voor Poetin is. Nee. Omdat de meerderheid van Nederland nog steeds zal zeggen, wij staan achter Oekraïne. Alleen zullen we dan wel de keuze moeten maken Om te zorgen dat we die steun niet alleen doorzetten, maar dat we die ook gaan opvoeren. Want dat zal nodig zijn. Ja. Juist ook vanwege de onzekerheid die, Zelensky is vandaag in het Witte Huis, die ook vanuit Amerika is ontstaan. Exact. En omdat we niet weten wat volgend jaar gaat gebeuren. Want ja, over 11 maanden zijn er verkiezingen in Amerika. Ja. En Donald Trump staat nu voor in de peilingen. Ja. Dus Zelensky is daar met de moed der wanhoop en met de blaren op zijn tong. Maar de Republikeinen liggen daar nu ook al dwars. Dus het is maar zeer de vraag of Biden het nog voor elkaar krijgt om echt bijna 100 miljard, ik geloof 95 uit mijn hoofd, dollar voor steun aan Oekraïne en aan Israël door zijn eigen congres te jassen. En de vraag is vervolgens ook of Viktor Orbán tot enige beweging te bewegen is bij die eurotop komende week. Want als hij een veto uitspreekt, gaat het hele feest niet door. Zeker, en daar laat je ook zien dat het een groter belang is. Israël, Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook Taiwan. Steun voor Taiwan zit ook in dat pakket in Amerika wat de Republikeinen op dit moment tegenhouden. Ja, als het signaal is dat we Oekraïne in de steek zouden laten, is dat ook een signaal naar China dat de kans groter is dat zij Taiwan zouden kunnen blokkeren of dat eiland zouden kunnen proberen in te nemen. En daarmee de vrijheid van 20 miljoen mensen op Taiwan ook op het spel zetten. En dat ze dan ook kunnen verwachten dat daar misschien ook niet een hele stevige reactie op komt. Dus dit gaat echt om wat voor signaal geef je af. En vrede kun je daar alleen maar bewaken als je ook sterk bent. Ja. En wat de Republikeinen nu doen is inderdaad die oorlog in Oekraïne misbruiken voor binnenlandse doeleinden, in dit geval migratiebeleid. Ja. Terwijl in Oekraïne ze echt niet veel langer kunnen wachten op steun. Nee. Overigens zijn er ook deskundigen die zeggen, als Zelensky zo ontzettend blijft smeken en op zijn knieën overal langs blijft gaan, tot en met Argentinië aan toe, waar een president werd beëdigd en waar hij dan 1 minuut de tijd kreeg om met Viktor Orbán te praten, dan geeft hij het verkeerde signaal aan zijn troepen. En dat is per definitie al een positief signaal voor Vladimir Poetin, die sowieso al champagne schenkt, omdat in zijn ogen het beter gaat met zijn krijgsmacht. Ik denk dat Zelensky heel goed laat zien dat hij bereid is om alles te doen om te zorgen dat zijn land, Oekraïne, hun eigen vrijheid kan verdedigen. En hij is zelfs ingegaan op de uitnodiging van Javier Milei, inderdaad de nieuwe president van Argentinië, die daar hem naast Viktor Orbán neerzette bij zijn inauguratie. Waarmee Zelensky eigenlijk voor het eerst de kans kreeg om Orbán direct aan te spreken. Ja, 1 minuut. Nou ja, dat was voor Orbán volgens mij een heel ongemakkelijk moment. 1 minuut. Eén minuut, ja, dat is in ieder geval meer dan die je ooit heeft gehad. En Orbán moest voor het eerst in het antwoord geven op de vraag van Zelensky, waarom wil je mij niet helpen om te zorgen dat ik mijn vrijheid kan verdedigen tegen die Russische agressie? En alle druk moet inderdaad op Orbán gelegd worden om te zorgen dat hij meedoet aan steun in Oekraïne en ook Oekraïne de kans geeft om de onderhandelingen over het lidmaatschap van de Europese Unie te kunnen openen. Want ook dat is een heel belangrijk signaal naar al die Oekraïners die nu daar aan het vechten zijn. En heel veel mensen ook helaas verliezen in de strijd om Rusland tegen te houden, terwijl ze eigenlijk onze Europese democratische waarden aan het verdedigen zijn. Dit antwoord was ongeveer een minuut. Ja. Zo lang was dat gesprek dus. Ja, en dat was dus langer dan, want Orbán die gaat dit gesprek natuurlijk zo lang mogelijk, als hij maar kan, uit de weg. Zelensky heeft daar zelfs van die, toch een vrij maffe nieuwe president in Argentinië te horen gekregen dat Argentinië Oekraïne wil steunen. En hij is natuurlijk onvermoeibaar ook de wereld aan het rondreizen waar dat maar kan. Om te zorgen dat er steun komt. Hij is ook al 2 keer in Nederland geweest. En dat was niet voor niks. Want ja. Nederland loopt mede voorop in de steun in Oekraïne. Ja. En hij heeft de straaljagers waar Oekraïnse piloten nu in vliegen, die heeft hij eerder kunnen bestuderen op het vliegveld van Eindhoven. Ja, ze trainen er nu in, hè? In Roemenië, in die F-16's. Zeker, het zijn Oekraïnse piloten die daar nu in vliegen. Ze worden inderdaad nog niet ingezet. Nee. Overigens, noemde u de nieuwe Argentijnse president nu maf? Nou ja, ik denk dat ik weet niet of u wat beelden heeft gezien van hoe hij met kettingzagen rondloopt en wat voor oproepen hij doet. Kijk, dit is verder natuurlijk niet aan ons om te oordelen over welke president de Argentijnen kiezen. De volgende vraag was of dat het officiële Nederlandse kabinetsstandpunt was, namelijk. Maar ik ben heel erg blij dat in Nederland in de Tweede Kamer geen politici met kettingzagen rondjouwen. Nee, goed. Over buitenland beleid gesproken, we keren zo meteen nog even terug bij Oekraïne en de uitkomst daarvan. In de tussentijd is er ook een bij de VN in New York, in de algemene vergadering, ligt er weer een resolutie voor over een acuut staakt het vuren in Gaza. In Nederland heeft zich in eerste instantie bij een eerdere resolutie in de algemene vergadering onthouden van stemming. Daarna kwam deze in de Veiligheidsraad. Daar hebben de Amerikanen een veto tegen uitgesproken. En nu komt er dus min of meer dezelfde resolutie ter sprake in de Algemene Veiligheidsraad. Hoe groot is de kans dat Nederland zich weer van stemming gaat onthouden daar? Nou, ik hoop dat Nederland ditmaal voor de resolutie stemt. Ook omdat het natuurlijk niet zomaar tot stand is gekomen. De secretaris-generaal van de VN heeft artikel 99 van het VN-handvest ingeroepen. En dat is voor het eerst in decennia. Ja. En dat kan hij dus alleen maar doen. Dan dwingt hij de Veiligheidsraad om daar een vergadering over te houden. Dat kan hij alleen maar doen als hij echt een bedreiging voor de vrede en veiligheid ziet. Ja. En het dus gaat om destabilisatie van de hele regio. Dus ja. Dat is een heel sterk signaal. Ja, maar de Amerikanen hebben daar hun veto tegen uitgesproken. En nu komt diezelfde resolutie dus bij de Algemene Vergadering terecht. Daar hebben wij ook weer stemrecht. Vorige keer hebben wij ons onthouden. Is dat voor u denkbaar dat Nederland zich opnieuw onthoudt? Of roept u het kabinet op om zich niet te onthouden, maar die resolutie te steunen? Ja, wij roepen het kabinet op om die resolutie te steunen. De resolutie die vraagt om een humanitair staakt het vuren. En dat is ook precies waarvan alle deskundigen zeggen dat is wat er nu nodig is. Omdat er heel veel hulp Gaza-strook in moet komen. En dat kan niet als er niet een staakt het vuren is. Ja. Nou zie ik dat de regering zelf ook vaak pleit voor gevechtspauzes. Nou, dat is volgens mij ook wat je daarmee zou kunnen bereiken. Ja, maar het staakt het vuren hebben ze nooit gesteund. En dat is ook helemaal niet in lijn met het kabinetsbeleid tot nu toe. Dus die kans is niet heel groot. Met de vorige keer was een van de redenen om die resolutie niet te steunen dat er in die resolutie niet stond over de gijzelaars. De 136 Israëlische gijzelaars. En het recht op zelfbescherming? Die nog altijd in de Gazastrook vastzitten. Nou, dat staat er nu wel in, dat die gijzelaars vrij moeten komen. En dat ook zo'n staakt het vuren ook daartoe moet leiden. En een veroordeling van die terroristische aanslag moest erin staan. En ik geloof het recht op zelfverdediging uit mijn hoofd. Ja, correct. En volgens mij zou het goed zijn om die resolutie nu te steunen. En in een verklaring ook duidelijk te maken dat wij het Israëlische recht op zelfverdediging natuurlijk steunen. En dat we vinden dat Hamas moet kunnen worden aangepakt. Niet alleen in de Gazastrook, maar overal ter wereld. Ja. Alleen, er zijn nu al zo'n 6000 kinderen in Gaza omgekomen. Iedereen zal het erover eens zijn dat die kinderen per definitie onschuldig zijn. Ja. Als we niet willen dat er nog heel veel extra onschuldige slachtoffers vallen, dan is het nu nodig dat er een staakt het vuren komt. Juist. En als Nederland zich onthoudt van stemming opnieuw? Ja, mijn oproep aan het kabinet zal dus zijn om dat niet te doen, maar om voor die resolutie te stemmen. Ja, maar als ze dat wel doen? Zich onthouden van de stemming, ja. Ja, dat zal waarschijnlijk niet het verschil maken bij of die resolutie een meerderheid haalt. En hoe dan ook is het aan Nederland om bij te dragen aan de uitvoering van die resolutie. Ja, oké. Dus stel dat Nederland zich onthoudt van stemming, dan zegt u nou ja, ik had voor iets anders gekozen. Ik ga over tot de orde van de dag. Nee, ik geef u net volgens mij heel duidelijk aan waarom mijn dringende oproep aan het kabinet is. Om te zorgen dat Nederland daarvoor stemt. Maar vooral ook om zich in te zetten dat er heel snel een staakt het vuren komt. Ja. En niet alleen dat, want dat is de Gazastrook. Maar tegelijkertijd op de Westbank vindt er steeds meer geweld plaats tegen Palestijnen. Daardoor kolonisten die daar illegale nederzettingen hebben neergezet. En daar wil de Europese Unie een sanctiepakket tegen in het leven roepen. Nou ja, en dat is ook denk ik ook belangrijk dat Nederland zich daar ook voor inzet. Dat je daarmee laat zien dat internationaal recht. Ja. We horen veel over grondrechten en de grondwet. Maar dat is allemaal belangrijk omdat het ongeacht wie je bent geldt. Dat betekent dat niet het recht van de sterkste geldt. Maar dat alle mensen dezelfde rechten hebben. En daar moet je niet selectief in zijn. Over sancties gesproken, er ligt nog een ander sanctiepakket op tafel. Namelijk gericht weer tegen Rusland. En dan komen we weer terug bij de oorlog in Oekraïne. Daar is Nederland een grote pleitbezorger van. Bij monden van onze minister van Buitenlandse Zaken in demissionaire staat, dat is waar, maar toch Hank Bruinslot. Die wil graag steun voor dat 12e sanctiepakket. En nou zijn er allemaal mensen die sancties goed in de gaten houden. Die zeggen, het heeft eigenlijk niet zoveel opgeleverd, die sancties. Tot op heden. Beetje vreemd dat je dan telkens doorgaat met dezelfde maatregelen waarvan je weet dat het in de praktijk niet zoveel doet. En in de tussentijd waarschuwen dezelfde experts het Westen om eens even op hun eigen industrie te gaan letten. Omdat bijvoorbeeld halfgeleiders en chips en andere dingen ook in die Russische wapensystemen terechtkomen via omwegen. Dus dat het nogal makkelijk is om de Russen aan de ketting te leggen en de Chinezen als je je eigen industrie vervolgens vergeet. Ja, de Russische economie die is wel degelijk enorm geschaad. En je ziet dat er steeds vaker over vliegtuigen aan de grond staan, omdat ze gewoon geen nieuwe onderdelen kunnen vinden. En dat er veel bijna ongelukken gebeuren. Maar er is ook veel te veel omzeiling inderdaad van die sancties. Dat zie je ook wel in de export naar landen die dan vervolgens weer spullen kunnen doorsturen naar Rusland. Ja. En daarom is het belangrijk om daar sterker bovenop te zitten. Ja. Ja, en waar wij ook toe oproepen, er is zo'n 300 miljard aan bevroren tegoeden van Russen in het Westen. Laten we nou die tegoeden die nu bevroren zijn, laten we die gaan inzetten voor de hulp aan Oekraïne, aan de wederopbouw. Mm. Dat kan ook. En daar moet het kabinet echt harde werk van gaan maken in Europa. Bent u in de tussentijd al iets anders en met iets meer warmte gaan aankijken tegen een oud-collega? Even benieuwd welke oud-collega u Nou, u gaat noemen nu. Ja, laten we zeggen, de leider van een coalitiepartij in de vorige ronde. Even kijken, de leider van de coalitiepartij in de vorige ronde. Pieter Heerma? Gert-Jan Segers? Pieter Heerma was geen politiek leider. Nee, dat is waar. Gert-Jan Segers wel, ja. Ik heb zijn boek natuurlijk gelezen, met veel plezier. Ik doe op Hoekstra. Op Hoekstra? Ja, want die zit in Dubai nu, bij de klimaattop. En daar ligt nu een verklaring op tafel waar hij ontevreden mee is. Want daar wordt onvoldoende gedaan in zijn ogen tegen het schrappen van fossiele brandstoffen. Het uitfaseren, zoals dat dan heet. En hij zegt daar vanaf die klimaattop in Dubai: we zijn nog lang niet op weg naar huis. We zitten momenteel niet meer in een situatie waarin we kunnen kiezen wat we het leukste vinden, alsof het een menu is in een restaurant. En hij pleit er dus voor om te gaan heronderhandelen en nog even niet naar huis te gaan om er iets meer uit te slepen. Ja, dat lijkt me heel erg goed. Dus ik ben heel erg blij dat Rob Hoekstra daar nu onvermoeibaar voor het klimaat bezig is. Dat is ook wat je kan verwachten van de eurocommissaris met die portefeuille. Dus of ik daar warmer over ben gaan denken. Nou, we hebben eerder met hem discussies gehad over de natuurbescherming in Nederland. Yeah. Ik vind deze toon van hem inderdaad beter, maar er is daar veel werk nog te doen. Want het uitfaseren van fossiele brandstoffen, dat dan noodzakelijk gaat zijn om te zorgen dat we het klimaat kunnen redden, dat is volgens alle wetenschappers volgens mij duidelijk. Dus het zou goed zijn als de klimaatconferentie dat ook concludeert. Ja, maar daar staat Europa nog wel vrij alleen in. Nou ja, Europa nog wel een best aantal andere landen. Maar Europa zal inderdaad alle invloed moeten aanwenden. Want als je daar hoort wat de landen bij het begin van de conferentie ook uiten. Nou, dan zijn er een hoop landen die zeggen: ja, we hebben best veel fossiele brandstoffen. Daar willen we graag nog even mee doorgaan. Maar we zien eigenlijk ook wel dat er een groot probleem is. Ja. Maar er zijn ook heel veel landen, zoals in de Stille Zuidzee, die eigenlijk zeggen: wij zijn bijna aan het overstromen. Ja. Kunt u alstublieft zo snel mogelijk stoppen met het uitstoten van al die fossiele brandstoffen? En dat is natuurlijk gewoon de wetenschap. Ja. Als wij dat niet op tijd stopzetten en overgaan op duurzame energie, dan gaan er heel veel landen onder water komen te staan. Er worden heel veel plekken op de wereld onleefbaar. Daar gaat het om. En u bent inmiddels fan van Bob Hoekstra. Ik ben blij dat Wopke Hoekstra gewoon nog desnoods een paar nachten doorgaat om te zorgen dat hij resultaat bereikt. Ik zag een trui aankomen. Hartelijk dank, Jan Paterlotte. Hier Patrick Lodiers, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De strijd om te zoeken naar een goed programma, een goede formule. Ja, dat is mijn werk. De bakker wil toch het beste brood bakken. Ik ga in gesprek met presentator, zanger en cabaretier Paul de Leeuw. Hij debuteerde in 1986 op de radio met Lieve Paul. In de jaren die volgden maakte hij talloze radio- en televisieprogramma's zoals De Schreeuw van de Leeuw. Ik denk niet dat ik het meest verkochte brood bak, maar ik hoop wel een delicatesse te kunnen maken. Nu is hij te zien in de theaters met zijn nieuwe show 60, We zien wel, waarin hij terugblikt op zijn leven, zijn carrière en de liefde. In de nacht van donderdag op vrijdag, in VPRO's Nooit Meer Slapen, Femke van der Laan, in gesprek met Paul de Leeuw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO+. Twaalf uur. NPO.